Book 2 30 30 في المطعم 2 У ресторане 2 أريد واحد عصير تفاح. Калі ласка, шклянку яблычнага соку. أريد واحد عصير ليمون. Калі ласка, шклянку лімонаду. أريد واحد عصير طماطم. Калі ласка, шклянку таматнага соку. أريد كأس نبيذ أحمر. Я хотела бы келих червоного вина. أريد كأس نبيذ أبيض. Я хотела бы келих белого вина. أريد قنينة شامبانيا. Я хотела бы бутыльку шампанского. هل تحب السمك؟ Ты любишь рыбу? هل تحب لحم البقر؟ Ты любишь яловичину? هل تحب لحم الخنزير؟ Ты любишь свинину? أريد شيئا بدون لحم. Я хотела бы что-нибудь без мяса. أريد طبق خضروات مشكلة. Я хотела бы закуску с городнины. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Я хотела бы что-нибудь, что можно худко приготовать. هل تحبه مع الأرز؟ Вам подать это с рисом? هل تحبه مع المكرونة؟ Вам подать это с локшиной? هل تحبه مع البطاطس؟ Вам подать это с бульбой? لا يعجبني طعمه. Это не смачно. الطعام بارد. Ежа холодная. لم أطلب هذا. Я этого не заказывала. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.